Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 200 tysięcy osób jest oczekiwanych w sobotę w Watykanie na pogrzebie papieża Franciszka. Kilkanaście tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra wzięło udział w modlitwach za zmarłego papieża. Jutro szef MSZ-u przedstawi posłom informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku. Około 200 tysięcy osób i 170 oficjalnych delegacji oczekiwanych jest w sobotę w Watykanie na pogrzebie papieża Franciszka, podało włoskie MSW, informując o przygotowaniach w Rzymie na masowy napływ wiernych i przywódców z całego świata. W stolicy wprowadzono już nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Podczas narady przedstawicieli wszystkich służb porządkowych i władz miasta postanowiono, że środki bezpieczeństwa zostaną zaostrzone już jutro. Wtedy w bazylice Świętego Piotra wystawiona zostanie trumna z ciałem papieża. To w tym momencie w kierunku Watykanu ruszy fala wiernych, by oddać mu hołd. Na placu Świętego Piotra odbyła się modlitwa różańcowa w intencji zmarłego papieża Franciszka. Nabożeństwo prowadził dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Na modlitwę przybyło kilkanaście tysięcy wiernych. Kardynał Re prowadził ją przed wejściem do bazyliki. Mając w sercach wielokrotnie powtarzaną przez papieża prośbę: nie zapominajcie modlić się za mnie, chcemy i tego wieczora za niego się modlić. Hierarcha dziękował Bogu za wielki dar, jakim dla Kościoła był papież Franciszek, niestrudzony i niezawodny pielgrzym nadziei. Modlitwa różańcowa w intencji Franciszka odbyła się również w Bazylice Matki Bożej Większej. Przewodniczył jej watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W sobotę w tej bazylice, w kaplicy paulińskiej, zgodnie ze swoją wolą, pogrzebany zostanie zmarły papież. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bezpieczeństwo, polskie zaangażowanie w NATO i Unii Europejskiej oraz utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej te kwestie będą kluczowymi w ekspoze ministra Radosława Sikorskiego. Jutro szef dyplomacji przedstawi w Sejmie informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku. To będzie dobre expose w wyjątkowo trudnym czasie. Minister Sikorski stoi na czele polskiej dyplomacji i prowadzi polską politykę zagraniczną w najtrudniejszych czasach od 1989 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Spisu Radosław Wogiel oczekuje, że minister Sikorski przedstawi w swoim expose plan prowadzenia relacji transatlantyckich i kształtowania roli Polski w regionie. My jesteśmy naprawdę silni jako lider sojuszu regionalnego, to jest i format V4 i bukaresztańska dziewiątka, ale też państwa bałtyckie plus Polska. Mam niestety wrażenie, że to zostało nieco na boczny tor kosztem fetowania trójkąta weimarskiego zepchnięte. Według MSZ-u termin wystąpienia Radosława Sikorskiego wybrano tak, by mogli wysłuchać go premier i prezydent. Po ataku hakerskim starostwo powiatowe w Piszu wróciło do normalnego funkcjonowania. Przez kilka dni nie działały systemy teleinformatyczne. Nie było też dostępu do niektórych baz danych. Obsługa klientów była bardzo utrudniona. Wszystko wróciło do normy, mówi starosta piski Andrzej Nowicki. Wszystkie wydziały pracują, wszystkie dane zostały przywrócone. Żadne dane nie wyciekły, to mogę powiedzieć w 100%. Sprawę badają m.in. policjanci zajmujący się cyberprzestępczością. Nieformalne zloty pod lupą policji w Elblągu, uczestniczyło w nich około 150 pojazdów. Dla 6 kierowców przygoda zakończyła się mandatem, a o ukaranie kolejnych 2 wnioski funkcjonariusze skierowali do sądu, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. W działaniach uczestniczył także patrol grupy Speed. To ci policjanci nałożyli 6 mandatów. Dotyczyło to przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym. I tu uwaga, o ponad 50 km na godzinę, czyli tak zwanych 50+, gdzie sprawcą zatrzymano na 3 miesiące prawa jazdy. Kontrole odbywały się w świąteczny weekend. Takie same działania prowadzili policjanci z Olsztyna i Nowego Miasta Lubawskiego. Łącznie funkcjonariusze wystawili ponad 100 mandatów, zatrzymali ponad 20 dowodów rejestracyjnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do jutrzejszego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu, a potem na północy pojawiać się będą burze. Jutro od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Every day. I know I never said it to you. Why, I would never know. All the blue mountains, all the green fields, I wanna scream about it now. I love you, I love you, I love you. Of infinity. You are a turning point in eternity. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. To jest druga godzina HCH wydania 297. Raz jeszcze Państwa witamy. Jacek Kawryluk. I Bartek Kaciński. I to jest ta godzina, kiedy właściwie koncentrować się będziemy już głównie na twórczości Yoko Ono. Tak dzisiaj wypadło. To nie jest przypadkowe spotkanie. Oczywiście jest to artystka wielowymiarowa i moglibyśmy jej poświęcić różne spotkania, bo podczas swojego życia robiła bardzo różne rzeczy, jeśli chodzi o muzykę, ale my dzisiaj cofniemy się tak naprawdę jeszcze do przełomu lat 50. i 60., do połowy lat 60. Myślę, że tutaj kluczowy będzie rok 1964, kiedy to pojawił się, można powiedzieć, jej manifest sztuki konceptualnej Grapefruit, zestaw ponad 230 tekstów, partytur graficznych, rysunków, instrukcji, zapisków, który pokazywał, w jaki sposób Yoko Ono rozumie sztukę współczesną, w jaki sposób dla niej tekst łączy się z muzyką, w jaki sposób można dzisiaj wykonywać muzykę i jak to wszystko łączy się ze sobą. Oczywiście dużo by można opowiadać także o wpływach Fluxusu, ale sztuka konceptualna i to, co Yoko Ono wówczas pokazała, no gdzieś tam łączyło się z tym całym nowym nurtem pojmowania sztuki. Skąd muzyka dzisiaj? I to jest, myślę, że największa może zagadka i coś, co będzie nas tutaj zajmować. Rozpoczęliśmy, no tak paradoksalnie trochę, od nagrania stosunkowo świeżego Kocham Cię Ziemio, duetu Anoni i Yoko Ono, charytatywnego z nagrania sprzed 4 lat. Ale za chwilę będziemy jak najdalej od piosenki. Nawet powiedziałbym, że daleko od form awangardowych muzycznych, które Beatlesi wspominani na początku audycji uprawiali w drugiej połowie lat 60. Tylko będziemy właściwie w kolebce tej awangardy drugiej połowy XX wieku i przede wszystkim sztuki konceptualnej będziemy śledzić to, w jaki sposób współczesny zespół wykonuje dyspozycje te wymyślone przez Yoko Ono gesty. No bo różni się podejmowali tego, a całą płytę z materiału zebranego w książce Grapefruit stworzyła The Great Learning Orchestra. I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie pod szyldem Yoko Ono, ponieważ The Great Learning Orchestra, zespół szwedzki, który od wielu lat penetruje różne rejony muzyki współczesnej, właśnie wziął na warsztat te teksty, wskazówki, partytury graficzne Yoko Ono, jak wspomniałem, wydane początkowo bodaj własnym sumtem w edycji limitowanej wyłącznie 500 egzemplarzy z roku 1964. Yoko Ono, zostawiając te notatki, czasami po prostu dość enigmatycznie nam mówi, w jaki sposób dany utwór mógłby być albo może być wykonany. To są jedynie drobiazgi. Zrób to, wsłuchuj się w otoczenie od godziny 5 po południu do 19, przejdź się po mieście wraz ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz co zrobić, żeby przekuć to w muzykę? No trzeba mieć po pierwsze bardzo dużo wyobraźni, poza tym trzeba no nie tyle czytać ze zrozumieniem, co jednak gdzieś tam unieść się tej wizji sztuki konceptualnej Yoko Ono, bo przecież cóż to są za zapisy? No to są jedynie drobne wskazówki, jak można wykonać dany utwór. A przede wszystkim kilkunastoosobowa grupa muzyków musi zamiast zaszyć się w studiu nagraniowym, na przykład przejść się po mieście. Tak, i teraz może już poprosimy o pierwszy utwór, bo też zrobimy taki mini happening. Będziemy odczytywać wskazówki Yoko Ono. Cóż my mamy? City Peace, prawda? Czyli utwór jakby powiedzieli miejski, zima 1961 roku i wskazówka Yoko Ono jest bardzo prosta. Przechadzaj się po mieście z pustym wózkiem dziecięcym. No i bardzo proszę, cóż z tym zrobić? Co zrobiła z tym Great Learning Orchestra? Thank you. I tak właśnie wygląda spacer po mieście z pustym wózkiem dziecięcym. Instrukcja pochodzi z 1961 roku, z zimy, to jest ważne, a to wszystko zmiksował, zebrał Ricardo Atienza. Czyli niekoniecznie to są ulice Sztokholmu. Ja myślę, że tutaj nie było żadnych wskazówek, jeśli chodzi o jakie miejsca mają zabrzmieć, jakimi ulicami należy się przechadzać. Na tym to polega, że nic nie było tutaj zdefiniowane do końca. W tym zbiorze Grapefruit pojawiają się także wczesne kompozycje Yoko Ono z połowy lat 50., kiedy studiowała w Nowym Jorku muzykę, kompozycję, no ale później cały ten związek również z Cage'em, z Fluxusem, to wszystko jest obecne w tych notatkach. Tak jak powiedziałem, pierwsze wydanie, 500 egzemplarzy, pojawiło się w Tokio w 1964 roku. Później, zdaje się, jeszcze było wydawane i uzupełniane. No, to jest trochę taka kolekcja zapisków i tego, co Yoko Ono wówczas miała do powiedzenia, a że są tutaj i, powiedziałbym, utwory instrumentalne i czyste wskazówki, no to tylko myślę, świadczy o tym, jak szeroki jest to zbiór. Ciekawy mnie trochę wybór też, jeśli chodzi o tę płytę, w jaki sposób tutaj ta myśl przebiegała, co można wykonać, czego nie, albo na przykład ile należy się przechadzać po mieście z tym wózkiem pustym. Do skutku, aż coś się wydarzy. No właśnie, bo tutaj nie ma akurat w przypadku tej kompozycji zanotowanego czasu. Ale no, mamy także utwory, takie powiedziałbym, nie chcę powiedzieć klasyczne, bo tutaj nic nie jest klasycznego, ale utwory, w których rozbrzmiewają instrumenty. O, żeby państwo nie mieli wrażenia, że wyłącznie możemy robić co tylko chcemy. I to są utwory na orkiestrę, również zawarte w tym zbiorze i trzy takie fragmenty pojawią się za moment. Ricardo Atienza tym razem zagra na skrzypcach, Niklas Blimström na kontrabasie, Leif Jordansson na gitarze, Robin McKinley na wiolonczeli i Kiel Nordenson na perkusji. Nazywa się to Peel, Pick, Take Off, co można tłumaczyć obierz ze skórki jakiejś, zerknij do środka na przykład, a wreszcie zdejmij albo naśladuj, no to take off już jest zupełnie wieloznaczne. Yoko Ono jako kompozytorka, a czy też raczej jako dyspozytorka, bo wydaje komendy, częściowo tylko notuje taką standardową muzyczną notacją. Pieces for Orchestra, Peel, Pick, Take Off, wykonywała to wszystko The Great Learning Orchestra. Na płycie mamy także ciąg dalszy tych zapisów orkiestrowych, czyli kolejne części, ale chcielibyśmy państwu pokazać, jak różnorodny jest to zbiór. Ciekawe jest to, że zdaje się do tej pory nie było takiego umuzycznienia wydanego na płycie, tego co Yoko Ono pozostawiła na przełomie lat 50. i 60. i co ukazało się w tym zbiorze. To jest oczywiście wybór i też to jest tak zanotowane, że są to fragmenty z tego zbioru, który wymyśliła Yoko Ono i teraz te fragmenty zostały przełożone na język dźwięku i muzyki przez ten sztokholmski zespół. Co jest istotne, to to, że oczywiście Yoko Ono związana była ze sztuką Fluxu, z Johnem Cage'em, chociaż wiele tych drobiazgów powstawało zupełnie niezależnie. W bardzo ciekawym komentarzu dołączonym do tego materiału podkreślane jest to, że dla niej ważne było to, w jaki sposób tej zapiski czy też instrukcje były odczytywane. To znaczy nie jest ważne samo wykonanie, sama realizacja, ale to, co my jako odbiorcy gdzieś tam odnajdziemy w umyśle, to music of the mind, To jest jakby kluczowe i to jest także tytuł wystawy, która obecnie odbywa się w Tate Modern w Londynie. Ogromnej wystawy retrospektywnej, która pokazuje sztukę konceptualną Yoko Ono. I myślę, że ta płyta pojawiła się także przy okazji tej wystawy. To jest jakby szerszy generalnie projekt pokazywania tego, co zdarzyło się na przełomie lat 50. i 60. i w jaki sposób ta sztuka Yoko Ono była rozwijana. Tam można sobie to wszystko odtworzyć w głowie, wyobrazić sobie wszystkie te utwory, również te nigdy nie nagrane, bo to jest olbrzymi zbiór. No a The Great Learning Orchestra pomagają nam je przełożyć na taką materię dźwiękową czysto. Ale powiedzieliśmy o tym, że te utwory nie były właściwie wykonywane, czy instrukcje nie były realizowane, ale na przykład to, co za chwilę się pojawi, chociaż będzie to nowa interpretacja, tutaj jest wyjątek i to także w komentarzach jest podkreślane, że jakiś czas temu, pamiętamy, zespół Sonic Youth wykonał utwór Voice Yoko Ono. Is for soprano. Tak jest, no to jest 20 kilka sekund. O, widzisz, po wszystkim. Voice piece for soprano. Mam wrażenie, że w wersji Sonic Youth trwało to nieco dłużej. No tak, oni sobie lubili pokrzyczeć trochę. Zresztą są różne, myślę, że warianty tego utworu. No tu jest istotne to, że rzeczywiście jesteśmy z Yoko Ono na jakimś początku drogi różnych pomysłów awangardowych, bo ta jej ścieżka w Stanach Zjednoczonych zaczyna się bardzo wcześnie. Tak jak mówiłeś, po studiach, tuż po studiach, już na przełomie lat 50. i 60. Yoko Ono jest gdzieś w kręgu kompozytorów skupionych wokół Johna Cage'a i tam ten sposób komponowania powstaje. Zostaje wykreowany jako taki gest gdzieś z pomiędzy właściwie różnych dziedzin, jako gest konceptualny właśnie. No i to grono wprowadza Yoko Ono, ówczesny jej mąż, czyli Toshi Ichianagi, który jest muzykiem eksperymentalnym, który przyjaźni się z Cage'em. No i tym sposobem Yoko Ono do tych kręgów się przedziera. Natomiast to, co ona konstatowała z niejakim zdziwieniem, to było to, że duża część tych jej pomysłów to były albo rzeczy inspirowane haiku, albo jakieś polecenia inspirowane filozofią buddyzmu. Co się okazało, że to, co dla niej było bardzo bliskie i bardzo naturalne, w kręgach nowojorskich było wtedy odbierane jako gest awangardowy. I z miejsca wszystkie te jej pomysły były odbierane jako kontrkulturowe, awangardowe, przeciwstawiające się komuś, czemuś. I nagle Yoko Ono jakby stałem bagażem swojej kultury, stała się w Nowym Jorku kimś no, na pierwszej linii awangardy. I ten album rzeczywiście świetnie dokumentuje to, w jaki sposób myślała o sztuce konceptualnej, w jaki sposób słowo łączyło się z muzyką. Czasami to słowo było gdzieś tam przydzielane muzyką. No to, co zabrzmiało przed momentem, czyli utwór wokalny na sopran został podzielony na trzy części. Dokładny jest opis. Scream, część pierwsza, Against the Wind, część druga, Against the Wall i część trzecia, Against the Sky. A wszystko to trwało 23 sekundy. Jesień 61 roku. To teraz, no, chciałem powiedzieć, że zabawa, ale to nie jest do końca też zabawa, bo to jest utwór na orkiestrę, A Piece for Orchestra. I teraz tak, wszyscy liczą gwiazdy. Taka jest wskazówka Yoko Ono, dokładnie zapisana latem 62 roku. Zatem, idąc tropem tego, co zanotowała artystka, liczymy gwiazdy tej nocy. I utwór kończy się wówczas, kiedy wszyscy członkowie orkiestry skończą liczyć gwiazdy, albo kiedy będziemy mieli wschód słońca. No, czyli kiedy kończy się noc. Kiedy nie będzie czego liczyć. Tak jest. I wtedy zamykamy tę historię. Ciekawe, jak zostało to zrealizowane, ponieważ w opisie mamy wszystkich członków orkiestry, czyli tam ponad 20 muzyków wzięło udział. Każdy, jak rozumiem, nagrywał siebie i liczył te gwiazdy. Po czym wszystko to zostało zmiksowane w jedną całość przez Leifa Jordansona. No i w ten sposób został wypełniony manifest Yoko Ono. No, gdybyśmy my teraz zaczęli liczyć gwiazdy, to skończylibyśmy nad ranem. Na to wygląda. Sixty-six, 51, 52, 54, 55. Nie było języka polskiego. Nie było języka polskiego. Ale różne języki wybrzmiały członków The Great Learning Orchestra, zespołu działającego w Szwecji, no ale jak to takie zespoły, jak to bywa w wypadku zespołów grających muzykę współczesną, jest to międzynarodowe towarzystwo. Czyli wszyscy po prostu liczyli we własnym języku i jednocześnie połączone to wszystko razem dało taką swoistą wieżę Babel. Grapefruit, czyli książka z kompozycjami, z dyspozycjami, z pomysłami na utwory Yoko Ono, wydana w roku 1964. I jako Selected Recordings from Grapefruit by Yoko Ono opublikowana, oczywiście tak jak tytuł wskazuje, w części tylko te kompozycje zostały wykorzystane. No jakbyśmy mieli po wszystkiego posłuchać, to po pierwsze by się nie zmieściło na jednej, dwóch ani trzech płytach. Chociaż oczywiście jakbyśmy chcieli policzyć porządnie gwiazdy na niebie przez całą noc do świtu, to też by nie starczyło jednego, czy dwóch, czy trzech nośników. Taka jest prawda. No tak, i właściwie każdy utwór to jest inna dyspozycja i trochę inny sposób odczytywania tych bardzo lakonicznych zapisków Yoko Ono. No to co, teraz mamy jesień roku 1962, bo także daty są ważne, bo Yoko Ono zawsze notowała także bardzo dokładnie, kiedy dany utwór powstał, czy wskazówka, z jakiego momentu jej życia pochodzi. I mamy teraz, od razu zwróciłem uwagę na ten utwór, Bicycle Piece for Orchestra. No, rzecz jasna, czyli mamy rzecz rowerową. I teraz tak, jaka jest wskazówka? Bo to jest ciekawe. Otóż jeździ na rowerze wszędzie, gdzie możesz, w sali koncertowej. Tylko nie rób żadnego hałasu. To było już wykonywane. To było już wykonywane między innymi przez The Bobco Conservatory of Music, czy też raczej The New Music Ensemble wykonywał ten utwór w The Bobco Conservatory of Music w California State University pod batutą Alana Shockleya, więc jeszcze tam był jeszcze dyrygent grany. No i teraz wyobrażam sobie, że taka orkiestra rowerów wjeżdża do Filharmonii Narodowej, jeżdżą. Ale bezgłośnie. Ale bezgłośnie, właśnie. Nie robią hałasu. Nie robią dzyń-dzyń, bo jak kiedykolwiek mamy utwór o rowerach, to oczywiście co jest wykorzystywane? Dzwonek. I inne ewentualnie dźwięki, które wydają przerzutki i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie, jak się już ma ten rower, to trzeba go wykorzystać. No jest, a Yoko wymyśliła, żeby go nie wykorzystywać. Tak, to jest ważna konstatacja, że oprócz utworu słynnego Queen o rowerach jest także inny utwór napisany na rowery. I co ciekawe, tutaj mamy w podpisie wyłącznie orkiestra, rowery. I my teraz zagadujemy ten utwór. Nie musimy zagadywać. Posłuchajmy, jak bezszelestnie rowery mogą poruszać się w sali koncertowej. Rzeczywiście, jednak trochę hałasu było, te przerzutki tam chodziły momentami głośno. Co jakiś czas Ravel zawadził o któryś z pulpitów rozstawionych na scenie. Ale powiedzmy, kompozycja z 1962 roku, Bicycle Piece for Orchestra. Oryginalnie wskazówki i całość wymyśliła Yoko Ono, a dzisiaj wykonała to Great Learning Orchestra. I ciągle nie usłyszycie tego w Filharmonii Narodowej. Cały czas nie można rowerami wjechać do Filharmonii, mimo że jako ona sugerowała już to w 1962 roku. No a wiele pomysłów jednak z tamtego okresu okazuje się dziś banalnych wręcz. Dobrze, to tyle na razie, jeśli chodzi o Selected Recordings from Greyfoot by Yoko Ono. Jak Państwo widzą, jest to zestaw, który jeńców nie bierze w sensie śmiałości myśli kompozytorskiej Yoko Ono z tamtego okresu. Natomiast to nie jest pierwszy raz, kiedy okolice Yoko Ono nie były punktem odwiedzin The Great Learning Orchestra. Dlatego, że ten sam zespół wśród wielu różnych rekonstrukcji muzycznych, bo oni też uprawiali swego rodzaju rekonstrukcje, znaczy utwory komponowane na bazie wiedzy i na bazie fragmentów utworów różnych kompozytorów. W ten sposób rekonstruowali na przykład Mozarta, rekonstruowali też dziewiątą symfonię Beethovena na swój sposób, ale oprócz tego zrekonstruowali Lennona w czterominutowym utworze. Bardzo proszę. Na 25-lecie swojej twórczości. Thank you. The Great Learning Orchestra i Lennon Reconstructed, kompozycja Leifa Jordansona, czyli szefa artystycznego całego tego kolektywu międzynarodowego działającego w Szwecji. O czym przekonaliśmy się, gdy artyści liczyli gwiazdy. Wówczas można było się przekonać, że pochodzą z całego świata. To w ostatnich minutach naszego dzisiejszego spotkania przeniesiemy się jeszcze do lat 60. Zbiór Yoko Ono pojawił się w roku 1964. Od 68. Yoko zaczynała już nagrywać, realizować sesje z Johnem Lennonem. Wówczas to powstały trzy słynne eksperymentalne płyty w 68 i 69 roku z cyklu Unfinished Music, część pierwsza, część druga i Wedding Album. No i może sięgnijmy w takim razie po jedną kompozycję, chociaż ona będzie najbardziej klasyczna i najbardziej piosenkowa, bo gdy zaczniemy wsłuchiwać się w Unfinished Music No. 1 to Virgins, to okaże się, że wiele tych pomysłów Yoko Ono z jej zbioru z przełomu lat 50. i 60., zwłaszcza dotyczących kolażu w muzyce, w słowie, to wszystko było wykorzystywane właśnie na pierwszych eksperymentalnych płytach z Johnem Lennonem. A teraz cóż, po prostu piosenka Remember Love. Remember love. Yoko Ono i John Lennon, Remember Love. Maj 1968 roku, studio Johna Lennona w Kenwood. Wtedy powstawały te sesje, te nagrania opublikowane na płycie Unfinished Music Number 1 i Number 2, Life with the Lions. To już prawie wszystko na dziś. Jeszcze jeden utwór z kolejnej płyty tego cyklu Unfinished Music. Z części drugiej właśnie. Tak, z części drugiej. Wydanej w 69 roku. To będzie No Bed for Beetle John. Pamiętajmy też, że to na tej części znalazł się utwór Cambridge 1969, nagrany na Uniwersytecie w Cambridge, żeby tak spiąć ramą tak, czyli tę naszą całą dzisiejszą opowieść. Uniwersytety górą. Tak jest, wszystko jednak łączy się w jedną całość. Cóż, zapraszamy do Londynu w Tate Modern. Znakomita wystawa. My niestety nie widzieliśmy, ale gdyby ktoś z Państwa widział i chciał nam napisać, opowiedzieć o tym, co zobaczył na tej wystawie, to hch@polskieradio.pl. A my już dziękujemy. Maciej Załęcki i my. Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk. To na zakończenie. Aha, jeszcze Yoko Ono będzie śpiewać o tym, że oczywiście nie było miejsca dla Beatlesa. Dla Beatlesa. Dobranoc. No bed for Beetle John. Beetle John Lennon lost his hospital bed yesterday to a patient. It happened at Queen Charlotte's Hospital, London, where John was keeping vigil in the room where his girlfriend Yoko Ono is being kept under observation. When he realized his bed was needed for sent out for a sleeping bag, and last night he was once more happily kept down alongside Yoko in the sleeping bag. Yoko, who expects a baby next February, will remain in the hospital for another few days. A Beatles spokesman said, ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię to w Lidlu, zawsze jest świeżo. Bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie.